una red de cósmica que chupa. Ei, comencem la segona hora ja. Bueno, segona, que diu segona, diu tres quarts, i que diu tres quarts, diu quart. Bueno, ara està el David aquí. El David és el dinamitzador. Hola, David. Molt bé. Hola, Roger. Aquí te sorso molt bé. Hola, companys. Hola a tots. Ah. Emotiva. Ai, Déu meu senyor. Va, David, explica, coi. Vale, doncs avui farem una cosa insòlita. Normalment, quan ve un invitat, un convidat a la ràdio, normalment és perquè espera que li fotin l'entrevista, no? Però... Roser. Drogues, alcohol. Però avui farem tot el contrari. Us faré jo l'entrevista a tots vosaltres, els membres del Digui Com Es Digui. Saludeu tots. Bona tarda. I direu bona per tarda. Què. Bona tarda. Ai, Marc. I em direu per què ve aquest ara a fer-nos una entrevista a nosaltres i nosaltres som els que portem aquest projecte. Doncs perquè... Què s'ha cregut aquest, no? Avui que tenim aquesta revista aquí, el Crit. El Crit. Ah! El Roger està content. Que aquesta foto... Perquè ha anat a veure el Pare Noel. Qui va a veure el Pare Noel? Jo encara no l'he vist. Ningú, home, ningú del Pare Noel. Jo vull anar. A veure'l. Sí. Té una agenda. M'has de portar. Com la nostra, no? Sí, sí, és un borde. No. Vale. Vale. Doncs... Pel proper número d'aquesta revista, el Crit, ens han demanat que us fem des del Casal de Joves una entrevista i que expliqueu doncs, què és aquest projecte, no? Aquest programa de ràdio que esteu duent a terme doncs, cada dijous de 6 a 7 aquí a Ràdio Tiana. Com ho veieu? Maco. Hòstia, ja estàs molt maca últimament, no? Lo sé. Jo crec que molt bé. És que sigo els consejos de la revista. Vale, doncs... Comencem, va. Què és el Digui Com Es Digui? Què és Digui Com Es Digui? Bona pregunta, eh? Jo era el llit del programa de ràdio. Bien, bien. Jo pensava que era molt bé, un programa, Roser. No? Molt bé, Roser. 10 punts. Clic, clic. No entenc. De parte. Ja està, eh? De quins temes tracta i a qui va dirigit? Els joves. Però, bueno, a veure, en el públic joves. En general. El públic en general, però, per exemple, nens de 10, 11 i 12 anys, hi ha coses que moltes no es pillarien. No, a partir de 14, 15, 16, 17... Sí, 18, no te venga, bé, 25, 35... No, 14, 15, 16, 17... I 120. Quins temes tracta? Tracta molts temes. Molts. Passa que els canviem sempre. De parida. Sí. De parida, sí. Bueno, digues un, home. Depèn del dia. El polígrafo. No, aquest encara no existeix. Però existirà. Ah. Calla, calla. Bé, com sorgeix la idea de fer el programa de ràdio? Perquè ens obliguen. Bueno, Però què és això, Roger, eh? Que no, que és coña. Hi havia un escrit en el casal. Vols fer un programa de ràdio? Inscriu-te! Llavors el David ens va dir... Vam fer un càsting. Com era això? No sé, era alguna cosa. Un càsting molt bon. Sí, vols fer la ràdio... I vam fer un càsting. Vols fer la ràdio jove, això? Apunta't la casa, en un cartell així supercutre. Sí. Sí, però que bé que... Com 20 participants vam fer un càsting i vam guanyar nosaltres. Sí. És que era maravillós, home. Era, mira, vam anar a Andalusia, a Extremadura. Vam anar a, bueno, per aquí, a Catalunya. Bueno, vam anar per d'Espanya. Amb acollidor, també. Hem fet una gira. Hem fet una gira als càstings, vale? Amb més de 4.000 persones. I ens has cuidat nosaltres. El càsting era molt dolent. La pena que el rellotge era molt dolent. Segona pregunta, tercera, quarta. Quarta. Teniu experiència en el món de la ràdio? No. El Roger sí. Però poca, molt poca. Va, Roger, vinga, va. Va, guanya tu vida, guanya tu vida. Li pregunto al Marc. Marc, conta com a experiència el que vaig fer. Bueno, estava. Resposta del Marc. Sí. Molt bé. Què en penseu de tot aquest món? Us agradaria continuar-hi en un futur? De forma professional o com a hobby? Professional. Hobby. Professional. Hobby. Pilotes. No, pilotes no. Professional, com a hobby, qui professional? Jo. Qui sou? Jo, hobby. La Irene. El Marc. I ningú més. Per què us Perquè agradaria? Perquè m'agrada el vaixell món de periodisme i aquestes coses així. Te gusta el món. A mi també. Des de sempre. Sí, sou uns friquis. Bé, no, oi, a mi m'agrada, eh? Calla't. I no va pels periodistes, va pels periodistes. Quina muntana! I com a hobby, Jaume? La Iaita, que venia en Roger. Ah, jo! I la Roser, no? I la Roser. Jo, hobby. Pobreta, la Roser, que està aquí darrere. La Roser ni hobby, és algo de... Aquí te vas a ver. Una miqueta agafa, mi amor. Estàs fatal, eh? Jo? Bueno, una altra pregunta. Vale, va. Vinga. Què en penseu vosaltres del programa? N'esteu satisfets? No. No. No! Una mica sí, eh? sí. No escoltarem alguna opinió positiva. Pues jo crec que sí, que, és, o sigui, que sí que... Que sí que sí. Estic satisfeta, tio, que hem fet un procés, que d'escoltar el primer... A veure, home, tampoc primer, és que siguem home, sí, el primer la dia punta l'identitat del programa, però és un programa. Ja. Sí. I el cachondeo està, que és l'important. Havíem fet un programa, eh? A veure qui ve aquí. No, aquesta és la gent que critica tant, que critica que vingui aquí a fer-lo, saps? Això, que, això. Aquí tenen... Que no és tan fàcil, com sembla. Bueno, no. Una altra pregunta, aquesta és bona. I ens... ¿Cuántas horas y dediqueu a fer el guió de ràdio? Això no se puede decir. Dilluns de 6 a 8 i... I divendres. I divendres, què dius tu divendres? Jo aquest passat guió me'l vaig preparar, en sèrio. Jo en dos dies d'antelació. Ara dic la veritat. A veure, el guió es prepara des del divendres de la setmana. Ara, no es prepara fins al dijous. Què dius? El guió està sempre fet. Yeah. Sempre... Però vol dir que el guió com l'escaleta, o sigui, on t'ho diu tot el que s'ha de fer, es fa molt abans. Sí. Ara, buscar-ho no es fa fins al dijous abans de començar. A les 5 i mitja hora ja apuntar. Escrivint les preguntes. Bueno. Ai, però aquest Nadal porta bastant, eh? Ara, l'he preparat avui també. Jo no. Jo la meva part la porta des d'ahir preparada. Jo és abans d'ahir. I des d'abans d'ahir també. Jo des de que... Pues jo no l'he preparat, o sigui... Tu des d'avui. Perquè... Tu improvises sempre. Ja. Sí, sempre... Preparat, però... Però... Vale, va, una altra, va. Apreten els ulls. Una altra. Com ho feu per a decidir quines temàtiques tracteu en cada programa? Què pots fer cada un? I ja està. Però arribeu per consens, no? No. No, diem el que volem fer i ja està, jo crec. Teniu, un té una idea. Es pregunta als amics si li sembla si volen, bé, si volen i ja està. Sí. Hi ha força respecte al grup. Hi ha força respecte. Sí, com si ara la Irene i el Jaume volen deixar de fer música i es van dedicar a fer cançons tradicionals. Doncs que ho facin. Pues facin, no? Sí. Cap problema. Si el Kevin i l'altre no ho crec, eh? Vinga, una altra pregunta, va. Què en pensen els vostres oients del programa? Pregunta de tombells, perquè encara no s'han trobat mai. No, sí, jo sí una persona. Ah, veritat, Anna. La Laura. Anna. La Laura. La Laura. Una persona, sí. I l'Anna. Que li agrada. Sí. L'escolta cada dijous. Ho fas molt bé, Roger. Ai, ma germana també em va dir que ho feies molt bé. Gràcies, home, gràcies. Ai, ja surt una trona a la sortida. Estan allà, mira per finestra. Estan allà, bé. Està picant. Roger, t'estimem. Que veu una avalanxa. No tireu. M'encanta, Roger, t'estimem. Estan volant i tot, ja. Vinga, va. No. No creu. Última pregunta, va, que farem. Última pregunta. No dic res! Ara ja. Centrem-nos, no, una mica. Què recordeu del primer cop? Que mierda. Que us vau posar davant del micro. Molts nervis, molts nervis. Que vaya caos, que veig jo, jo presento el programa. Jo, bona tarda. Molt nerviosa. Molt malament, un xarco. I en sobre m'entrencava cada cop que llegia. Bueno, això no canvia. Se m'entrencava encara més. Mira el que parla, el que no sé. Sempre. Que sempre faig un... Ai! No sabem llegir, espera, que em relaxo, va, pregunta'm. Molt bé, doncs, fins aquí totes les preguntes que jo tenia per vosaltres. Ah, i això era tot? Això era tot. Ara, he de tornar al casal, perquè jo estic treballant. He de tornar al casal, que està la Sara, pobra. Ets un friqui, David. Sara, per què? Com vas treballant per Nadal? Encara no, és Nadal. Sí que és Nadal! El dia de Nadal, jo no hi treballo. Sí que és Nadal. Jo gaudiré del Nadal, també, doncs, amb la meva família i la meva gent. Ja, però bueno... Estem a les festes de Nadal, això compta com Nadal. Per mi les festes de Nadal són Nadal. Ara, el dia 31 per la tarda i el dia 24 per la tarda sí que hi serà el casal de joves. Primo! Pringat! Bueno, sí. Senyores, però és lo que hay. Cosa, que és el concurso telefónico. És muy sencillo. Escuchamos. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Dixon and Blitzen and all his reindeer pulling all the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayer, for Santa Claus come tonight. Well, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls. Santa Santa Claus, I hear come from Santa Claus, I'm riding down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he'll love you just the same. Santa Claus. Bueno, bueno, ja vull dir una cosa que és Nadal, que a la vegada que vivim pobres i no estan aquí, vale, no, perquè, bueno, jo us ho diré després al final del programa, ells han deixat el programa. Però anem a fer una cosa que és la pregunta telefònica, que és una pregunta ben, ben senzilla, és de Nadal, és quin és el dinar típic del, bueno, quin és el dinar típic de Sant Esteve, vale? Ah, és una pregunta molt senzilla, no dic la resposta, i ara anem a trucar a una persona, a veure si ens la contesta. Aviam què tal, si n'hi ha sort. A veure, a veure, a veure, a veure. Doncs, així ens contesta. Així és que amb el Pare Noel, què? Jo vull anar, Roger, m'has de portar. Ai, mira, ara anem a trucar amb ell. El Pare Noel? No. Aquí el sentim. Callem tots. Sí? Hola, bona tarda, Salvador Aguirre. No hi és. Amb qui parlo? Amb la seva dona. Doncs mira, Iri, soc d'un programa de ràdio, vale? I estem fent el programa i li volem fer una pregunta de Nadal. Saps quin és el dinar típic de Sant Esteve? Els canadons. Felicitats. Vale, doncs, gràcies. Ens l'ha contestat molt ràpid aquesta dona la pregunta. Que crac. Que crac. Bueno, moltes gràcies. Felicitats. En sèrio, som... que és a la ràdio? Sí, som sí. Del programa Digui Com Es Digui. Vale. De Radio Tiana, evidentment. 107.2. De la FM. Moltes gràcies. I bueno, moltes gràcies. He guanyat res. Bueno, vols un xupi? O una piruleta? Si vols, pots vindre a buscar-lo, eh? Estem aquí. Bueno, pensa que ha tingut bueno, el plaer de parlar amb nosaltres, que som uns superpresentadors. Sí, sí, no, això... I estàs sortint en directe. Això està molt bé. O sigui que ja... I a més, li desitgem bones festes, feliç any nou. Ja pot dir que ha sortit a la ràdio. I que espero que i esperem que estigui en contra del Pare Noel. No, això no. Dels balcons, home, dels balcons. Ho espera ell, jo no. A mi m'agrada el Pare Noel. Però no dels balcons, que són molt lletjos. Bueno, moltes gràcies. Bueno. I bon Nadal. Adéu. Feliç Nadal. Adéu. Feliç Nadal. Tu també, és que... Soft words to say, I miss you and I will stay a while. You'll see it in my eyes and when I smile. If I get home before midnight and you're still sleeping tight. Bueno, bueno. Ara... Ai, el Roger... Molt bé aquesta dona, ens ha contestat superràpid. Que crac, jo pensava que eren els galets, així és que he fallat. Però teus després de Nadal. Jo, ja, bueno, jo què pues sé. Mira que m'hi currà la pregunta amb aquests 10 minuts que estava fent programa. Sí, quina currada, ai, eh? En sèrio són els canelons? Sí. No. Sí. Jo no menjo canelons. Perquè tu... A veure, Iaiza, te gusta el Papa Noel en els balcones. Vale? No saps llegir en català. Són macos. El què? El Papa Noel. Tenen el cap torçat, Iaiza, tenen el cap torçat. Més avui, igual. Avui, clar, quan anava cap allà a Santa Claus, vale, com està, ell té una campanya d'aquestes de Salvamos a Papa Noel, l'ocell fos. Què fas? Salvamos a Papa Noel. No, no, no. Sí. No. Pues els elfos es portaven aquests Pare Noels, tio, que lleig, hosti, amb trinó, amb llum, amb no sé què, pobres Pare Noel. Per cert, estic... Jo us ho explicaré, després, després de Nadal, faré el meu prou dels arbres de Nadal. No, por favor. Però això serà després de Nadal, perquè hi ha gent que més que arreglar l'arbre o, vull dir... Com es diu? Estupeja. Adornar, en castellà seria adornar. Jo què sé, guarnir l'arbre, ara ho he dit. Ho he dit. Ole. Guarnir. L'electrocuten. L'electrocuten. Sí, i posen tanta llum que el pobre arbre no es veu. Claro, se ven las luces. Ja, jo tinc un arbre. Però el meu arbre no té 850.000 llums posades de 1.000 colors diferents fent pampallugues que et mereixen i que no pots aguantar. Però... l'Anna no té arbre, o no té llums. Té... Jo he anat a casa seva i té una flor de Nadal com a arbre. Saps les típiques flors aquestes vermelles que et regalen per Nadal? Molt bé, Anna, així es fa. Ma mare és d'aquestes típiques que diu... Ui, aquest any arbre no, eh? Aquest, arbre, aquest any no. Que i va al jardí, agafa una planta i li fot llums a davant. Mira que n'haurà més mono! I no, potser no fa ni un pam de terra, val? I té... Allò, 20 llums al voltant, la pobra planta. Bueno, anem a... I lo maco que és tindre un arbre a casa. Però per què? Per posar el regal sota. I lo següent, i després, lo que més m'agrada de l'arbre és posar l'estrella a dalt de tot. També. Que es fa que vegin els Reis. I el pessebre. Però el pessebre també li enganxem l'estrella, que és aquella famosa estrella que va guiar els La fons. Estrella fugaz. Fugaz. Sí. Era fugaz? Sí. No era polar? No, no. Era Ossa Major. Pues que va guiar els gais. Ai. Què has dit? Els gais. Els gais, sí. Els Reis, estem perdó. Estem a favor dels gais. Sí, sí, estem a favor. Vale. Doncs van guiar els Reis fins al naixement. I això és el que anem a parlar ara. I van portar... Incens, or i mirra. Carmo bueno, jo. És que... No, esto va así de malo. Hola, cabón. No, ara, Yaiza, deixa'm arreglar-ho, perquè tu l'estàs esbrifiant. Jo estic fent molt bonic. Aquell arbre amb aquella estrella tan bonic, als, a la punta. Perquè vinc a Reis... Ja sou Àngel guiant. Però vols callar, que no hi ha cap, no hi ha cap àngel. L'àngel que anuncia els pastors, i allò, jo, àngel... Bueno, i a l'arbre que està al naixement... Ai, l'àngel que està al naixement. Però ara deixa'm arreglar un moment. Aquella estrella que posa els nens a l'arbre, tota enlluernada, plena de llums i plena de purpurina, perquè els Reis vinguin a casa seva i li portin aquella il·lusió. I és això el que anem a fer ara. Els Reis, la carta dels nens petits, els Reis Mags. Escoltem la famosa carta als Reis dels nens petits, que som més innocents que un anís. Oh. Escoltem-ho. Un anís, una cosa a la vaca i peixos, un reto. També vinco jo, una nina que tingui sabates, tingui que mengi, que plori, que pipi en el bany. Que bonic. Oh, això és una cosa, i que es banyi, ho que deia. Que es banyi. I que es banyi. Oh, quina nena més mona. Vol sí, la seva nina amb sabates. Sobre, el més important, diu, vull una pilota de fer bàsquet per fer caca. Ho explico. És la meva germana, d'acord? ¿Vale? Perquè li, sí. Li feia molta il·lusió parlar pel micro, vale? I jo explico, què ve això de pilota al bàsquet al lavabo? Bueno, que si no, jo abans que ens canviéssim al lavabo, teníem una canasta a la porta, vale? O sigui, el vàter estava dalt de la porta, i teníem una canasta, i quan tu estàs al lavabo, podies jugar a bàsquet, vale? És d'aquelles que es pleguen petit. I teníem això, i feia molta il·lusió, perquè clar, ella es posa allà 2 hores tancada, i va tenir la pilota, i es va trencar. Espera, que canasto! Sí, jo tenia bona punteria. Doncs... El veig allà, en el... I llavors es va trencar, vale? I ella el torna a demanar. I la seva famosa nina. Té moltes nines, però no cap que plori, que vagi caca, que mengi. I que tingui sabates, no? I que li encanten les sabates a les nines. Oh. I un rellotge. Per què vol un rellotge? Doncs pues per saber l'hora. Pues si té 4 anys, Yaiza. Ah, bueno, llavors no la sabrà molt. Bueno, para lucir. Mira, tengo reloj. Saps què? Tinc 4 anys i tinc un iPhone. Ai, tu no! Això fan els nens petits, em fa una ràbia? Oh. Sí, perquè venen i fan... Ja, ja, mira, tengo una moto con pilas, y tú no, chuminis, chuminis, chuminis, chuminis, chuminis, puchinelis. I els nens petits aquells, els repel·lents? És que et tiraven les coses al terra. Bueno, no, no, és igual. Ara t'ho explico. Anem a escoltar la següent, que també és d'un nen innocent. Doncs vull una colchoneta per al jardí i que em comprin una piscina i molts jocs de la Wii i de la DS. Aquest nena, nen, nena. Ben nena. Nen, nena. Jo crec que és una nena, eh? Nen, nena. Nen, nena. Nen, nena, nena. Nena. Demana coses més lògiques, ja. No demana aquella il·lusió. Jo no té aquella il·lusió. Diu, vull un joc de la DS, eh? I molts jocs a la Wii. Això, que no sabem ni què és la Wii, quasi. Bueno, sí, perquè... Parla per tu, guapa, jo la tinc a casa. I jo també, i què? És que, a veure, no podem fer publicitat, però pobres nens. Déu-nos una il·lusió, no? Reis. Tu no, Pare Noel. Reis, o us digueu on estigueu, aquesta nena vol la Wii, vale? No, vol jocs a la Wii. La Wii i ja vol la jocs de la Wii. No. Ai, Yaiza. No, li porteu carbó. Ai, mira, és important carbó de sucre, quin fàstic. L'odio, sempre l'he odiat, sempre me'l portava. La típica graceta, no? O sigui, el regalet, allò. Que jo sempre faig una carta al Reis, i un dia li vaig posar al Reis, sisplau, porteu-me algo del que us he demanat, no em porteu xorrades que no he demanat. Carbó més. I clar, ella dius, no, no he trobat el juego de la Oca, t'he traigut el parxís. No! No, ja m'han portat el parxís durant no sé quants anys seguits. Amb lo maco que és el parxís. Però no, jo tinc 4 jocs al parxís a casa. Però si li dones la volta, està la Oca. No, hi ha escacs, no sé què, vale, això. Bueno, escoltem el següent, perquè em vaig aprimir amb els Reis, em vaig aprimir. El Pare Noel és millor. I si m'han portat... Sí, aquest home només porta allà millor, mira com està la gorra només de menjar. És com un del govern. Que només fa que endrapar els altres. I els Reis, què? Que van amb camells d'aquests. Doncs almenys se'm mencionis que no van un trineu flotant pa allà per l'aire. Vinga! És més guai. Escoltem la segona nen, nena, il·lusionat. Vull un joc de Nintendo, la Wii i una PSP. Doncs jo vull una cosa, que sigui gran... I petita. I també petita. I que pugui fer botibotis. I màgia. Perquè ens en fotem dels nens petits. No hi ha dret, home. Pobra nena. Jo aquesta nena la conec perquè la vaig entrevistar jo. Hola, nena. No me recordo el teu nom, però et conec. Ai, és que els nens avui... Jo t'hi preguntava. Jo l'he escoltat. Però jo era molt fort, perquè quan jo era, tenia la seva edat, o sigui, als 5-6 anys, jo demanava coses que no existien. O sigui, vull que em portava un castell inflable al jardí. Oh, claro. Això sí que existeix, no? Sí, però vull dir que els Reis Mags et portaran un castell inflable enorme. O vull que em porteu un llit elàstic gegant, gegant, gegant, perquè pugui votar tota la meva família. Clar, o sigui, jo em currava les coses, no. I avui, tot a Nintendo, un mòbil... Una DS. Una DS. I... Jo no me'n recordo què em portaven. Crec que em portava tan malament que em portaven carbó. Així estat, amb els dents negres. Bueno, escoltem la segona veu, innocent. Doncs vull la Wii, un gosset, un ordinador portàtil, vull un cavall, vull, jo què sé, un zoo, vull anar al país de Nunca Jamás i vull conèixer el Joe Jonas de Jonas Brothers i a Tokyo Hotel. Nena, i què més vols? A veure, un cavall, la Wii, i viajar al país de Nunca Jamás, que penses que som aquí Disney o què? El Jonas Brothers. Un moment, li farem versió en Disney. El Tokyo Hotel. Querida princesa. Soy Mickey Mouse. Què ha vingut? Tu has vist allò de... S'està partint la casa. És que aquest programa avui és de vídeo. Avui és de vídeo. David, per què no graves avui, eh? Ja s'ha anat. Ei, parles amb les parets. De... Un poni, un cavall, si d'aquí ja tindràs un hàmster, un elefant, una girafa, un zoo. De bueno. Cosí, de puça... Ai, però saps què ha arribat al... Hi havia puces abans? Hola. Que fort. Ai, sí, ho vaig veure per la televisió. La caixa tonta. La caixa que tonta. Bueno, a part d'aquesta nena que demana més coses que... Mira, ni el Pare Noel li pot complir això. Jo el del viatge en un cacamàs encara no ha estat, eh? Ah, per cert, que sapigueu que el Pare Noel explota els seus elfos, que estem dia i nit treballant allà per fer joguines, i tu, innocent nena, vas a demanar al Pare Noel i té els elfos allà, dale que te pego, pobres elfos. Mentida. No, vamos, mira els elfos, eh? Baixets perquè... No... Clar, tot allà estan tancats dins una caseta tan baixeta, lletjos i amb barba. Per què? Perquè porten allà 200 anys treballant pel Pare Noel de merda. I pel Pare Noel aquest, o sigui... Ah, escolta'm el següent, que m'ho... No. Una tele, pel meu quarto. un mirall, per la meva habitació. I roba. Sí. Vull una tele. Un mirall per la meva habitació. Pel meu quarto. Vull... A veure, nena, tu què passa? Que no tens el teu quarto? Un mirall, doncs ve al lavabo. Jo tinc un mirall al quarto, però perquè... Jo no, no m'entra. No es pot dir marques IKEA. Saps aquell que fa el zigazag aquell, raro? Sí, l'anal té. Bien! I mola perquè els pots ajuntar entre si. Però... Fan un dibuix raro al mig, però mola. Jo el tinc allà, però el tinc com... T'hi veus bé, encara que tu diguis... Hola, hauràs de fer això així, per veure? No, t'hi veus bé. A què sí, Anna? El tinc davant i recte, eh? És molt fort, tu. Sí, sí, m'he mirat diverses vegades. Clar, a falta de mirar espejos, no sé el tot. Uh-huh. Bueno, escoltem el següent. Següent. Vull un iPod Nano Apple de 8 megapíxels de color taronja fluixet. Una càmera digital de mínim 8 megapíxels de color rosa fluixet. El joc de Boogie Superstar per la Wii. I, no sé, alguna cosa més. Un pijama. I si em poden portar diners per comprar-me roba o alguna cosa així, estaria bé. Mira, nena, el teu iPod val una pasta que te cagues. Saps fluixet, no? La càmera també. Taronja fluixet, rosa fluixet. El la càmera com a mínim de 8 megapíxels. Per ser, aquesta gravació és molt dolenta, eh? Però les 5 és que és allò, dius, no, d'aquí poc vull unes sabates amb cordons, amb gomes, si pot ser, de color taronja fluixet la ratlla, llavors que siguin de taronja fort al voltant i que tinguin una franja de color verd al voltant de la goma. Vermell fluixet. També. I els cordons que siguin blau, marí, fluixet. Vale, venga. No té lògica, perquè el marí és fosc. Enganxat. Ai, Déu meu, és que la gent demana coses que... Boh, de veritat, escoltem un taronja fluixet. Nens, estem en crisi. Què vull per ells? No sempre, colònia mitjons i calçotets. Aquest ja no és un nen, aquest ha crescut en més. Colònies, mitjons i calçotets, no ha dit? Sí, és la típica remenada. Ai, de tirón, ale. Sí, però si t'hi fixes, és la típica remenada... Oh, em fan mal les orelles, eh? És la típica remenada dels reis, sempre. la gent gran, o sigui, jo que t'emporta els Reis, bé, una colònia que fa peste, que sempre ho porten, calçotets, allò, ai, un paquet, i com, vas agafar el paquet i veus que és tubet, dius mitjons. Calçotets. Calçotets. Vas a la caixa, que és quadreta petita, cobra, amb quatre calçotets allà. Ja. Sí, dius, ala, serà d'alguna marca en especial, i diu, i un pone... co. Vale? Gràcies, guai, veus que tenen un forat. Moltes gràcies. O aquells de vells, a tu no et passa, però a mi m'ha... No, la veritat és que no. Oh, mira què portaran els Reis, uns calçotets d'aquells de cotó, jo vi. Aquí dins, mira, allò ho enganxes amb unes cordes i és un cronxador, tu, de lo bons que són. Bueno, escoltem el segon nen, no tan nen, o si és nen, o és igual, el següent. Pues mira, vull un pedal de distorsió, un jack i diners. Un pues, pedal de distorsió. Un jack? Distorsió, sí, un jack, és, bueno, això s'enxufa la guitarra. Què és un jack? Per lo que m'he entendit, bueno, és un connector, no?, que s'enxufa la guitarra i llavors, entonces, bueno, és una estupa complicada, no? O sigui, l'enxufes i fas plim, plim, plim. Bueno, seguim, anda. I m'ha pedal vas aixafant. Queden més? Fins, home, clar que queden més. Home, home. Home. Bueno, seguim. Un patinet nou, i la Xbox. Sí, home, i què més? La Xbox, no? Tu saps el que val la Xbox, nen? Igualment, aquesta... El rei no està tan forrat. Perquè clar, com no tenim elfos treballant per ell, ah, per a Noel, que els explota, pobres elfos. No els explota. Els paga amb regals i amor i ara... felicitat. Sí, sí, sí. Mira, jo conec un elfo. Elfo! A tu, si et fessin treballar dia i nit... Bueno, tu no t'ho fan perquè tu ets un mago. Però si t'ho fessin fer i no et paguessin, et faria il·lusió. Encara que t'ho paguessin amb amor, alegria i felicitat. T'agradaria fer-ho? Si m'ho pagat amb amor, sí. Estic parlant amb l'elfo, no tu, xata. No, sí, mira, mira aquesta... És igual. Anem a escoltar l'última perquè la defes... desvarieix, ja. Desvarieix. La Wii amb el Wii Fit i el Buggy Superstar, un iPod Nano Video, un iPhone, uns pantalons dels Lakers de bàsquet i unes calces Calvin Klein. Sí, jo també vull uns Calvin Klein, unes mames Calvin Klein. Aquesta Les mena. Lakers! La meva germana li ha portat ma germana una camiseta de Lakers. Saps qui és, los Lakers? Sí, hasta aquí llego. Ya dices que tienes esa cara porque hablas tú sola. Bueno, y tú no, la saps? La gent fa així. Mi germana ha portat una camiseta de Lakers. Ai, saps qui són els Lakers? Comença a estar una mica cansada, noi. Sí, perquè portem rato ja, eh? Jo més que tu. Jo més que tu. Tu estaves allà festejant amb el Pare Noel, bueno. I jo aquí... Ara passem a la parella del carrer, així que musiqueta i cantarà Roser i el Marc. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que ha atravesado los senderos y las montañas para crear un... Aquí ve la ola, una, otra cosa. Una, dos y tres, va. Bueno, nens. Això va dedicat al Pare Noel. No, al Reis Max. A veure, Roser, què ens portes avui de parida? Parides. Parides al carrer, no? M'han dit. Clar, al carrer, a gent del carrer. M'ha xivat el Pare Noel. Sí, home, i l'elfo, no? Mira, ja he comprat un Pare Noel d'infable, Infable. Infable. Oi, però heu vist l'anunci d'aquella loteria de Navidad? Has vist a la loteria de... No sé, el que posa una bufanda un... Snowman. Què dius? No, crec que és un Pare Noel enorme. Per què surten Pare Noels a tot arreu, ja? O hem parlat de la tradició del calvo, o de les tradicions maques, ara ens surten hasta Pare Noels. Tu l'únic que no sé què m'agrada és la telefònica contra el Pare Noel, que el van arruïnar. Bien. És veritat. Regalant 5 minutos gratis. No, el de Movistar també. Primero está con los Reyes y después está con el Pare Noel. Da igual, Vamos a parlar malament el castellano. Da igual, bueno, vale, seguim, noies. Nice. Bueno, escuchamos lo primer, ¿no? Y después parlamos de todo esto. Parlamos, sí. Estoy Chantemos. Pon el primero, tú, ponlo. Volar com els ocells. Què, no, maco? No vas repetir perquè escolta el que se sent, Volar com els ocells. Se sent un cor, bum, bum, bum. Volar com els ocells. Volar com els ocells. Qui no li agradaria anar per... surcant als cels? Amb la seva... Surcant als cels? Jo surco cada dia pel cel i per les voreres. Amb... les seves ales. Bueno, què, Roser, faràs tu alguna cosa? L'he de parlar tot el rato jo. Ves presentant el següent, no? És que això crec que és la parella, però bueno, la següent. Tinc el cabell de color vermell. Uau, tio! Bueno, això ho pots aconseguir. Existeixen tintes. Tins, és el que anava a dir. Tins. Tins, senyores. Tins. Tins. I d'aquells que et fortifiquen el cabell i tot. Ah, has vist que surt la nova planxa del pelo que fortifica sí, el pelo? Sí, sí, també. Jo la vull per Reis. Ale. ¿Para qué? Si no tienes pelo, te estás quedando calvo. Entérate de las avui, tres que hi ha aquí, viatge, no? Avui, amb el viatge de Paranoel, hi havia un... Quan tenia... Bueno, clar, el trineu és gran. Bueno, és que el trineu turístic, vale, que és de 8 places, o sigui, 8 seients, vale, que cada seient hi caben 4 persones. No és de 8 places, és un de les places, vale? Però hi havia un davant meu que m'està rient, vale, que era... Que venia de... Bueno, al Japó, grano. Tenia calves, tio. Calvilles en el pelo i dir, mira que era jove, eh? Uns sí. 250 anys. És igual, anem a la següent. Hola, jo volia demanar que tornem a estar al començament de tot, abans de que comencés tota la història aquesta. Ostres, aquest és... Aquest tot anava porrant, no? Què és aquest? Jo vull demanar que, bueno, no, però, que acabi veure, tota aquesta història, la història aquesta. Vols parar de fer el tonto, sisplau? A veure... És que té, però és bo. Sí, sí, és bo, que però... O sigui, aquest... resumint, vol que estem a la prehistòria? No, vol que tornem a començar abans de començar. O sigui, una cosa que és impossible tornar a començar si no has començat. Parida. És que no pensem, tens el cap més ple de serradores com fuster al terra. Home. Va, anem al següent. La següent. Que les motos vagin sense rodes. I com aniran? Vaya chiste, tío. Em quedin amb rodes de monopatins. Sí, ah, no, sí. Que poden sense rodes. No, no, volant. Amb gas, ja. Presentamos las motos voladoras. Guachillea. Se llaman Guachillea Turmix 2000-2007. Es tu moto del futuro. Cómprala ya. Por tan solo 9 euros. Pues se le carga con polvo de nubes. La següent. Ja hi se vaya parida, casa. La següent, va. La següent, la següent. Que les pedres siguin d'esponja. I què et vols, un xambi de guarro? Eres un guarro. Bueno, això està bé, no? Perquè dius, ah, oh, que tinc un pinyo al carrer. Pam, ja està. Sí, va, anem bueno, a llançar pedres. Em sembla que hi ha gent que va demanar que els carrers fossin de colors, amb purpurines. Sí. Però no ens hem posat perquè era molt... Allò. Han dit, bueno... Què vols? Vull que el carrer sigui rosa, lila, vermell, que és un senyor que quan passes per aquell carrer talleixi el gos de color rosa i tu de color vermell i que et fiqui purpurina de color lila. N'hi havia un que deia... Ah, i en el canalí la purpurina. N'hi havia un que deia... Vull que n'hi hagi a les parets un escut del Barça i que sigui vermella i el terra blau. I les teulades també vermelles. Les ja són més feies, no? No, són de color... Funk. Ah, marró. No. Seguim. És que els arbres parlin. Nena, com que no parlis nunca jamás. Aquesta nena no té amics, pobreta. És com el joc de la DS, que parles amb el joc, tio. És lo bueno, jo crec que aquesta nena el que té és un trauma, perquè a PortAventura per Nadal hi ha un arbre que es diu l'àrbol que parla, vale? Que és un arbre molt gran que explica contes i que parla. Ah. Que la van portar molts anys a PortAventura i agafa tot el trauma. Pobreta. Yo voy a hablar que me explique contas. El cuentacuentos. Aquel, vamos a contar un cuento. Elige el final, triste o feliz. Oh. Un final feliz. Y ahora en total no. Y la chica se casó con el príncipe encantador. Ah, oh, qué bonito. Anem a saber. Que las palabras siguin de chocolate. Que las qué? Paraules siguin de xocolata. Bona idea, bona idea. Sí, no? Hola, Lleiza. I el que ha sortit... Hola, a l'hora de Lleiza, de xocolata. Los perdigonillos, sí. De xocolata. A veure, serem de xocolata, vale? Em sap greu. Jo pensava que havia dit les faroles, saps? Estic una mica... Ah, ha dit paraules? Ha dit paraules? Paraules o faroles? Paraules. Fets, no paraules. Paraules d'amor. Senzilles. Escolta'm, i tendres. Que anem parant. Una altra. El reino de las hadas está en peligro. Aquest ha de guanyar el primer premi, eh? Aquest ha de guanyar el primer premi, que deixem, però aquest... el buscarem, et felicitem, noia! Un xupa-xup per haver fet això bé. Perquè és la veritat que, jo vaig dir, una parida. Mira, una parida tenim, home. El reino de las hadas está en peligro. El reino de las hadas está en peligro. Mira els elfos, eh? Se'ls està quedant el Pare Noel. Deixa en pau el Pare Noel. Ja ves. Bueno, nois i noies, noiets i noietes, xiquets i xiquetes, abuelins i abuelines, avis i àvies, tiets i tietes, cosins i cosines, etcètera. Rei Max i Pare Noel. Passem amb el Jaume i la Irene a fer les 5 Nadales més sol·licitades. Adéu. Digui com es digui. Digui. Ei, bon Nadal, eh? Sóc jo, el Marcel. Marcel Gros, el pallasso. Bon Nadal a tothom. Que s'ha sentit bé. Sí, bon Nadal! Mm-hmm. Hola. Hola. Us saludo a vosaltres i a ella. Hola. Aquí tenim la signa de les més sol·licitades. I ja porto els títols. Sí. Quines són les signes? Han perdut els títols. A mi m'agrada la de... A veure, el Marc les té en ordre, oi? Sí, però és que és d'un CD i no... Aviam. Que vagi a buscar algú al CD. Sí. A veure, algú voluntari per fora. Aviam. Roser, t'obligo a que vagis a buscar el CD. I porta'ns. Que l'agafis amb les mans. Que el I ens el portis cap aquí. I llavors, no el CD aquí. Bueno, mira, veuràs, eh? 5, bueno, anem a cantar. 3, 2, 2, 2. Bé, doncs anem a cantar, ja. 1, 2, 1. Anem a cantar. Vols venir? A veure, me'n vull anar. 0! No cantem. La primera és la primera. Quina és la primera? Que digui pel pinganillo falso quina és la primera. No pinganillo falso, quina és la primera? Quin número era? La 1. Ah! Vale. La primera cançó es titula Allà sota una penya. Ai, jo me la sé! Jo me la sé! Allà sota una penya. Allà sota una penya. Escoltem-la, va. Però què ens han posat, nen? Jo aquesta... Jo aquesta cançó la vaig cantar quan era petita en una obra de teatre. Però no me'n recordo. Però què ens han posat? Parlo sola aquí. Però és el primer que he trobat. Parlo sola. M'heu escoltat alguna cosa? No, què deies? Per què heu fet l'enquesta assignada a les sol·licitades, no? Què és, què enquesta? Què dius? Sí, ai, Jaume, això es diu! Diu, les assignades més sol·licitades. Vale, ens fot la primera que li passa pel xurro. Pel xurro, no, home, no, les més sol·licitades. És que... Ai, calleu, calleu, el petit bailet. Calla, home. Xarrampin, xarrampin, xarrampó. Xarrampin, xarrampin, xarrampin, xarrampin. Anem a la tercera dada. Demà plou. La tercera. Es diu somni. Demà plourà. Somni. Thank you. posa-la. Era, era. Para acabar, cançó que no pot faltar, que és la dels Reis Magos. Bien! Faltava Papa Noel! Viva el Rei Magos! No! Visca, visca, més pel mar! Visca, visca, visca! Visca, visca, visca! Visca, visca, visca! Els tres reis reunien, podríem haver portat turrons a tota la gent. Pum, pum! Ja ha hagut tifarra a la meva gent. Maricona, ui! Yes! Bueno, ara, nens, ja hem escoltat les 5 de les més sol·licitades inventades. Que maques! Que maques! Inventades! Que maques! Que maques! Com l'he dit abans, ara passem a la Lleiza. A la Lleiza? A la Lleiza! Ai, ja me l'oblieu, vale? A la Lleiza! Vaya caos de programa, Enric. Vaya caos. Uala! Seria bé, eh? Et mola? Irene! Ha dit, vale, has dit Enric? Clar, és l'Elfo. Bueno, dic que... Sí. A veure... Ei, moment, ara passem a la telefònica. Explico què és la telefònica. Es truques? Sí, explica, explica, no ho sabem. Hola, bona tarda. O bon dia, o bona nit, diem. Hola. Canta'ns una nadala. Hola, bona tarda. Bona nit i bon dia. Vale? Digues. Hola, bona tarda, bon dia i bona nit. Vale? Sí. Ho diem nosaltres. No, no, ho diu ell. Ah, vale, ho dic jo? Doncs passem a la telefònica, home. Aquí truquem. Aquí truquem. Ah, el Salvador Boix. Bosc. Bosc. Calleu. Ha llamado al 93. Oh, ja està! Però no passa res, perquè sempre tinc recursos. I trucarem... A una altra persona. Al... Qui vols que truquem, Irene? Digue-ho. A la teva mare? Truquem a la teva mare, que fa il·lusió. Digues el telèfon, va. 9-3. En directe... És que són... És que són... 10-9. No, però, però... Has que no contesta. Silenci, silenci. Gloria Núñez. Com? Gloria Núñez. Gloria Núñez. Gloria. Núñez, vale. Sí? Hola, que està la Gloria. Un moment, de part. d'un programa de ràdio. Vol un moment. Hola, Glòria. Hola. Hola, som d'un programa de ràdio que es diu Digui com es digui, vale, de Ràdio Tiana. Sí. I mira, doncs, gentilesa, vale, o com li vulguem dir, et dediquem una Nadala que és el 25 de desembre, de part d'una persona que et direm després. Qui me la dedica? Ara, la primera l'escoltem i després et diem qui te la dedica. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, la cançó continua, però no tenim tot el temps del món. Sap greu. La cançó te la dedica la Irene. Hola, mama. Qui és aquesta? Mama. Jo crec que s'ha confós. Ai, no, mama, en sèrio? La mare, sóc la seva germana gran. Mama, no sé la teva veu, saps? Eh? Que no sé la teva veu, no? No. No. Fa il·lusió, fa il·lusió. És la mama de la Irene, sí o no? És que sí, home. Segur, és... Irene, no que sí. L'altra persona. Mama, hola. És el primer regal que rep. Es fa il·lusió, mama. Recibe. Calla un moment, mama, es fa il·lusió. Ah, m'està escoltant tothom. I tanto. I tanto. Estàs en directe. Mama, estàs en directe, eh? M'està escoltant tothom? Sí. Sí. La... papa! Petra, home, Petra! Bueno, som del programa Dic com es digui. Bones festes, bon Nadal. Família, el complet. Bones festes, mama. No et veurem mai més. Som bones festes de tot l'equip i adéu. Molt bones festes a vosaltres. Adéu. Igualment, adéu. Gràcies. Adéu. Adéu. Fins ara. Adéu, adéu. Ai, Irene, però... Què li passa a la teva mama, que no et reconeix? Ma mare és una mica... Una mica, una mica. Glòria. Glòria. Glòria. Estem a la Glòria. És molt Núñez. Una mica Vicent. És com la Dori, no? És com una Dori, sé tant. Ma mare també és igual, eh? Ma mare és d'aquelles de... Arribes a casa... Home! Aquestes són hores d'arribar! Ma mare igual, ma mare igual! El menjador mira com està... I ja penses recollir això, perquè això és la picada. I ves de la bo recollir dutxa, home. L'altre dia, la xupa, que la tens al terra. Sí, sí, és així. D'on vens? Tu calla, tu no m'hi has vingut a casa meva. No, no. I ma mare em cridem i diu, d'on vens? La ràdio, és veritat, hola, què tal, com estàs? I també m'ho llevaves! Jo, per la mort, després de fer-me la bulla del mil·lennio, és veritat. Seguim? Ai. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, les mujeres guapas. Cosa tu no. Nens, oye, niño, nenes, tota mica lo que tengas. Nens, nenes, l'agenda, que tenim una sorpresa final per tots els espectadors i espectadores oients del món. Agenda! Ué! Ja està. Que... Ui, sí, agenda. Està tan... Que el dia 25 i el dia 26 el Casal Joves de Tiana ha vingut, estarà tancat. Oh, per què? Per què? Closet. Vacances. Tancaré. Bueno, avui està tancat. Avui? Avui, som bueno, dia estés... 25, som dia 25, avui. O no. O no. Sí. No. O no. No. O no. Sí, no. No, de no sé. A veure, jo ho dic ara perquè, clar, això és una trola com una casa. O sigui, està gravat aquest programa. No sapigueu, vale. No estem aquí, no estem aquí fent el programa en directe. Si sabeu, això està gravat des de... No sé quan fa, però està gravat. Des de fa un mes, no te digo. Desistiu, vale? Desistiu. Pues vale, desistiu. Por lo tanto, estoy muriendo. Està gravat des del mes de juny de l'any passat. Vale, home. Com, des del 2017. Sí, hem posat l'aire condicionat per simular sí. Que fa fred. Sí. Jo sé que quan està l'aire condicionat el tenim a 15. Oh, veus, fa fred. Sí. Fa molt de fred. Mira, ai, tinc una altra cosa per dir, també. La llum baixa més. Ves bé dient. Vinga, vinga. Que el dia 31 hi ha una petita festa de Cap d'Any a Casal de Joves Tiana, a partir de les 6. Bon Año Nuevo. Año Nuevo. Buen Año Nuevo. Has dit... Ano o Año Nuevo. Ano Nuevo. Bon Año Nuevo a tothom. Va! Ah, que ja està! Ja està, home, nen! Ja està. Ja està. Pues ara... Ara què? Companys, companyes, equip o no equip, entreu a l'estut, sisplau. Tots dintre. Va, vinga! Tots, vinga! I tu, el Fos de Santa Claus, vine a casa a parlar. El Fos de Santa Claus. Corre, noi! Corre, noi! Vine, vull que vingui, vine cap aquí, Elfo. Vine. Et dic Elfo, eh? Corre, corre, corre, corre, corre. És un Elfo. Pots estar aquí amb mi? No. Sí, tu. No. Pots seure, eh? Jo aviso, jo aviso. Tu mai avisa, fas un quest com una cosa. Sí, venga. Sí, bueno, a veure, trueno. Silenci. Primer felicitem el Nadal a tothom. Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo a tothom, l'estimo. Un moment, anem a fer bé. Primer és bon Nadal, val? Bon Nadal. Una, dos i tres. Bon Nadal! Vale, vale. A tothom que ens escolti. De... Ara... ara... Ara... No, ara... Any. Feliç any 2028, vale? 28, vale. Una, dos i tres. Feliç any 2028! Perquè duri la prosperidad. Ah, la prosperidad. Próspero año. Te queremos, Próspera, te queremos. Ara, en silenci, anem a fer una entrevista en privilegio a l'Elfo, de Santa Clau, que a partir d'ara col·labora en aquest programa. Un salut a la Próspera. Sortirà a cada setmana, que és l'Elfo, li direm l'Elfo. Ai, que sí, Elfo, parla. Hola, Elfo, com estàs? Tens fred? Calleu, que parla poc. Parla. Hola. Ah, parla! Quants temps? No es diu perquè és un elfo. Entre 250, no? Paria. Per allà. Per allà. Sembla petit, eh? 500. Home, és que els elfos com són, tia. Per viure a Santa Claus es matxaca dins una caseta de gos. A que no es matxaca, l'elfo. A que sí que es matxaca, Santa Claus. A que no. Ell està a favor de la campanya contra Santa Claus. El peguen i tot. Mira, té arañazos i tot. A veure, mira'm. No. Això és el Rudolf, maricó. No, és el meu ídol, el Rudolf. Lesbianes, tu el que sigueu. Hola, cariño, te voy a decir el completo. ¡Viva los gays! Però què fas? Home, d'aquí poc ja tenim una secció que es dirà Visca l'arcoiris. Bueno, us deixem bones festes, bon Nadal, us deixem... Ai, que van informatius ara, Marc. Doncs no, no deixem informatius. No se sap el que ve. Clar, cada setmana, després d'això, hi havia els informatius de les 8. Ai, de les 7. Sí. Però set, avui no és un dia normal, així clar, que... Clar, nosaltres comencem... Avui és un dia especial. Nosaltres comencem abans, després dels informatius i acabem abans dels informatius. Així que bones festes a tothom. Jo... Us ha parlat aquest programa cada 3 mesos o per allà. Us ha parlat la Yaiza, el Roger, la, i els la convidats... La Yaiza, ja t'he dit. I la Yaiza. La Yaiza, jo. El Jaume, la Roser, la el Marc, la Irene, home, la Bel. Ja. I l'Elfo i l'Anna. L'Elfo i l'Anna. Però que l'Elfo parlarà a partir de... Hala, vaya cerda. Porca. Us esperem després nen, de Reis. Nen. Un moment, sisplau, que estic fent l'anunci de final. Us esperem després de Reis. Dia 8, us esperem després de Reis. Ei, va en sèrio, ara. Va, prou, coi, és que aquí demà papers! We wish you a Merry Christmas! Para ja! We wish you a Merry Christmas! Bueno, ara va en sèrio. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Vale. S'ha sentit, no? Per un moment, sisplau. No. Vale, doncs us desitjo bones festes, com ja us he dit. Bon any nou. Feliç any 2009, de part de tots, de totes. Us esperem després de Reis el dia 8, amb noves seccions, nous col·laboradors i amb un programa completament diferent. Hala, així que fins després de Reis i que us portin moltes coses, si és que us porten coses. Me ocurrió no hace mucho. Te ocurrió no hace tanto, ¿verdad? Debe ser así, yo no lo entiendo. Yo no lo acepto, yo no comprendo. Debe ser así, yo me entristezco. Porque no entiendo el porqué de esto. Porque ya no sé cómo vencer al miedo. Porque no me atrevo a romper el silencio. Debe ser así, y no lo acepto, no lo acepto. Oh, oh, oh. El amor vendrá a mí y a ti, a mí y a ti. La verdad vendrá a mí y a ti, a mí y a ti, el amor vendrá a mí y a ti, la verdad vendrá a mí. Gente gris en mi ciudad, no ve más allá de su propio bienestar. Yo, solo yo, con este egoísmo sé que el mundo va a explotar. Sí. Que la vida es más feliz si tú estás conmigo. Que el dolor es llevadero con tu hombro amigo. Debe ser así, quiero que sea así. Debe ser así, no sería de otra forma su paz en sí. No todo es vivir siempre en la fantasía. Solo dame el fuego, give me the blessing. Mi sin, li sin, porque hay gente gris en mi ciudad. No ven más allá de su propia vanidad. Porque tapan los acáis para no ver la verdad. Y se pierden los momentos que se esfuman con la edad. Hey, yo. A los que intentan abrirse paso en el barrio. A los que piden de apenas lo necesario. A los que apenas sus penas son el milagro de sobrevivir aún el drama diario. Con amor. Debe ser así, así y yo no lo entiendo. Yo no lo acepto, yo no comprendo. Debe ser así y yo me entristezco. Porque no entiendo el porqué de esto a ver. Porque ya no sé cómo vencer al miedo. Porque no me atrevo a romper el silencio. Debe ser así y no lo acepto, no lo acepto. Oh, no lo acepto, siempre es el mismo el concepto. Bajo el efecto nocivo de mi defecto. Soy el perfecto, ejemplo a no seguir. Yo voy directo al corregir camino recto. Al falso lo detecto, nada más venir no tengo afecto. Al devenir del porvenir del incorrecto. Soy el prefecto, exacto. El pacto de Dios, el artefacto del diablo, el arquitecto. Y debe ser así, yo no lo entiendo. Si esto es Rasus Clay, Aniki. Conexión Zaragoza-Barcelona, co. Si esta es la mierda.